Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz kıyamet. Kıyamet nedir? Ne zaman kıyamet kopacak? Ve kıyamete ne gibi olaylar meydana gelecek? Kıyamet tabii eskiden beri insanları ilgilendiren bir konu. En bir olay karşısında kıyamet gibi denir. Bütün dinler kıyametin oluşunda tabii inançları müşterektir. Yalnız her zaman ateistler, müşrikler kıyameti inkara kalkışmışlardır. Peygamberimize de bazı müşrikler inkar edercesine, alay ederek peygamberimize kıyamet ne zaman kopacak sorular peygamberimize. Allah Teala Mevlamız şöyle buyurdu gönderdiği vahiy ile. Estağfirullah, Bismillah. Yesünü anis saat eyyâne mürsâ. Yes'eûleke anis saati. Ya Habibim sana kıyametten soruyorlar. Eyyâne mürsâ. Ne zaman o kıyamet kopacak diye. Tabii o müşriklerin amacı peygamberle alay etmek, inkarcılık. Ama Allah Teala şöyle buyurdu Mevlamız. Kul, Habibim onlara de ki innemâ ilmühâ inde Rabbi. Kıyametin ne zaman kopacağı ilmi, bu bilgi ancak Allah katındadır. Ancak ki bunu Allah Teala bilir. Demek ki ne peygamberimiz, ne diğer peygamberler ve ne de en büyük melekleri bile kıyametin ne zaman kopacağını bilemiyorlar. Allah bunu bunlara bildirmiyor. Kıyametin kopacağı zaman tabi bu, engellenemez tabi. Yine Mevlam bize buyuruyor, Enbiya Suayet 40'ta, Sebillah, ben te'tihim bağteten. O kıyamet onlara aniden gelecektir Mevlam buyuruyor. Demek ki kıyametin kopacağını insan da daha önceden bilemeyecekler. Her ne kadar bilim, teknoloji gelişse de insanlar oraya ulaşamayacaklar. Fetebehetuhum ve kıyamet koptuğu zaman da insanlar behet olacak. Behet, donak olacaklar. İnsanlar şok olacaklar. O korkunç kıyamet alameti kıyamet başladığı zaman, sur üfürüldüğü zaman insanlar şoka girecekler. فَلَا يَسَتِعُونَ رَدَّهَا. Tabii ki insanlar bu kıyamet olayını, oluşunu geri çeviremeyecekler. Yani bunu insanlar engelleyemeyecekler. Günümüze baktığımız zaman bazen mesela aşırı yağışlar geliyor, aşırı soğuklar geliyor, aşırı sıcaklar geliyor. Bazen de korkunç fırtına, kasırgalar geliyor. Meteoroloji bunları haber verebiliyor, önceden tahmin edebiliyor. Fakat bunların gelişini hiçbir güç engelleyemiyor. Yani atmosferik olaylar bunlar. İnsanların gücü buna bile yetmiyor. Kıyamet ise bütün gökleri kapsayan bir olay olacak. Tabii ki insanlar buna engel olamayacaklar. Ve lahum yün zarur. Ve Mevlamız buyuruyor, insanlara bir zamanda tanınmayacak o zaman. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor, kıyamet koparken insanlar gaflette olacaklar. İşinde, gücünde, çarşıda, pazarda, yolda, Tabii kimi haramda olacaklar. Zaten o anda insanların da artık en şerleri, kötüleri kalacak o zamanda. Ahlak diye bir mefhum kalmayacak. Erkek, kadın çırçıplak yolda olacaklar. Her türlü hayvansal yaşantı olacak o anda. Ve Allah korusun, insanların da en şerler üzerine kıyamet kopacak. Peki kıyametin başlangıcı nasıl olacak? Yani bugünkü deyimle düğmeye nasıl basılacak? Sahabeler sorulara Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Resulallah, senin bütün günün affedildiği halde ve sen hatun bir olduğun halde neden gülüp eğlenmiyorsun sonra Peygamberimize? Şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, eshabı. Başımı kaldırıp arşa bakıyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam'a bakıyorum ki bir ayağı önde, bir ayağı geride, gözler arşa dikilmiş, ağızdan sur, bir mesaj Allah'tan emir bekliyor. Ben ona bakın. Acaba şu anda sur üfler mi diye, tabii gülemiyorum buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ve Mevlamız buyuruyor bizlere, Zümer Suresi ayet 68'de, Bismillah. Ve nüfiha fissur derken o süreçte üfürülecek. Hazreti İsa Aleyhisselam bunun için yaratılmış. Onun asli görevi o sura üflemek. Nedir sur? Tabi bunun ne olduğunu bilemeyiz. Hayal bile edemeyiz. Yalnız yedi kat göklerden daha büyük bir şey, bir sur, üflenen bir şey olacak. Yani binlerce galaksiyi içe alabilecek genişlikte büyük, büyük bir sur olacak. Ve Allah da emir verdiği anda bu sura üfürülünce öyle bir ses, öyle bir gürültü olacak ki Mevlamız buyuruyor, Sebillah, el-kariyatü mel-kariya, kariya denen muazzam bir gürültü, muazzam bir infilak, öyle gürültü olacak ki bütün yerde gök düzen değişecek, bozulacak, sarsılacak, yer gök yana oynayacak, öyle bir hal olacak. Fesaika men fissemavati ve men fil ardi. Göklerde, burada semavat geliyor ki, yedi kat göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa, insan, melek, cin, hayvanat ne kadar canlı varsa bütün canlılar sağ olacak. Yani düşüp korkudan insanlar şok olup düşüp ölecek insan. İlla men şaa Allah. Ancak Allah Teala'nın dilediği bazı büyük melekler onlar bu korkuyu atlatabilecekler. Demek ki büyük meleklerin dışında Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail gibi büyük meleklerin dışında diğer ne kadar melekler bile varsa o melekler bile muazzam korkacaklar. Düşüp ölüp kalacaklar melekler bile. Bir tek canlı kalmayacak. Sonra tabii kıyamet nasıl olacak? Bunu inşallah tekrar okuna döneceğim inşallah. Şimdi canlıların durumuna gelince Allah Teala'nın dilediği bazı melekler ki Mevlam buyuruyor illa men şaa Allah. Ancak Allah'ın dilediği bazı varlıklar bu olayını atlatabilecekler. Onların buna tahammül gücü olacak. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve Hamili Arş deniyor. Arşı yüktüren melekler. Onlar çok büyük melekler, çok güçlü melekler, onlar kalacaklar. Sonra Allah Teala'nın emri ile Hazreti Azrail onların da canını teker teker alacak. Onlar da ölecekler. Yalnız tek Azrail Aleyhisselam kalacak. Allah Teala soracak Mevlamız, kim kaldı benim mülkümde? Azrail'e bakacak ki sıra kendine geldi. O koca Azrail titreyecek, bükülecek, küçülecek, korkacak. Ya Rabbi, bu aciz kulun kaldı. Emret Ya Rabbi, emrini yerine getireyim buyuracak. Vuracak Mevlam Azrail'e, ya Azrail, sen benim hükmümü görmüyor musun? Bak ne yazdım arş-ı alaya? Bakın Azrail Aleyhisselam şu ayeti görecek. Bismillah. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her canlı mutlaka ölümü tadacak. Evet ya Rabbi. Bu senin kesin hükmün. Takdirin ya Rabbi. Emret ya Rabbi. Allah emir verecek. Azrail Aleyhisselam cennette, cehennem arasında kendi canını kendi alacak. Tabii can acısını o da çekecek. O da bunu çekecek sonunda. O da ölecek. Ondan sonra artık hiçbir canlı kalmadı. Hiçbir şey yok iken neyse yine aynı ortama dönmüş oldu. Yerler gökte harap oldu. Bütün denge düzen her şeye bozuldu. Tek canlı kalmadı. Allah Teala soracak o anda. Bismillah. Limedil mülkül yevm. Allah soracak. Mülk kimin bakalım? Mülk kimin bugün? Hani bu mülkü paylaşamayanlar? Hele dünyada o dünyaya sığmayanlar, krallar, imparatorlar, zalimler, kan dökenler, derebeyleri, işkence yapanlar, nerede onlar? Mevlam soracak. Yine Mevlam soracak. Nerede onlar? Rızkımı yiyip parişe edenler. Mevlam soracak. Tabii kimse cevap veremeyecek. Mevlam buyuracak ki Lillahil vahidil kahhar. Lillahi işte mülk Allah'ındır. Artık kesin mülkiyet, egemenlik ancak Allah'ındır. Öyle Allah ki el-vahid. Allah birdir, el-kahhar. Her şeyi kahrına, tahtına alan, her şeyin fevkinde olan Allah'ındır mülk. Böyle buyuracak. Sonra tabii böyle bir zaman geçecek. Hadis-i şerifte 40 diye geçiyor. 40 gün mü, 40 sene mi ve o 40 gün veya da 40 sene hangi ölçüye göre olacak? Onu tabi bilemiyoruz. Çünkü dünyadaki gün başka, kutuptaki gün başka, gökteki günler başka tabii. İşte aradan 40 geçecek. Ondan sonra tekrar dirilme olacak. İnşallah tekrar dirilme konusu inşallah hafta olacak o konu. Şimdi gelelim inşallah kıyametin kopma olayı. Yerde ne olacak? Gökte ne olacak? Demek ki hiçbir canlı kalmayacak. Tabii kalamaz tabii. Kalamaz tabii. Ne yazık ki her zaman kıyamet inanmayan kâfirler bulunmuşlar. Tabii günümüzde de vardır. Gerçi artık günümüzde kıyamet inkar etmek biraz akla mantığa biraz ters düşüyor günümüzde muhteremde. Çünkü insan bilimsel olarak da şöyle etrafa bakıldığı zaman kıyametin kopması artık bilimsel açıdan da kesindir. Ama ne yazık ki inatçılar, yani küfürde ısrar edenler, o sabit fikirler, sabit kafalılar ne yazık ki her zaman inkara kalkışmışlar. Allah Teala bize buyuruyor Mevlamız, Sûre Sebe ayet 3'te. Esne billah. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler dediler ki mela bir de kafirler. Nedir kafir? İnkarcılar dediler ki la te'tîne sa'ah. O saat gelmez. Kıyamet kopmaz dediler. Yani bu düzen değişmez dediler onlar. İnkarcılar. Yani güneş, ay, yıldızla hepsi yine devam eder. Ebediyen gider gibi dediler. Öyle dediler kafirler. Tabii günümüzde bunu demek biraz zor artık. Çünkü güneşte yerin tükenmesi artık kaçınılmaz. Artık bunu bilim kabul ediyor. Allah Teala buyurdu ki ayet-i kerimesine peygamberimize kul. Habibim söyle onlara. Yani kıyamet kopmaz diye inkar eden kafirlere de ki bela hayır deniz gibi değil aksine kıyamet kopacaktır. Kopacaktır. Ve Rabbi Rabbime yemin ederim ki Rabbim hakkı çünkü le te'tiyenneküm alimil gaybi işte bütün gaybı bilen kainattaki hiçbir gizli şey ona gizli şey kalmayan o Allah Teala o kıyameti getirecektir. Kıyamet kopacaktır. Buyur. Şimdi burada bir ayet-i kerimede çok ilginç bir şey burada geliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır Celle Şanü. Allah'ın sözü kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Akıllı bir insan bile boş konuşmaz. Akıllı bir insan, bir ilim adamı bile kolay kolay boş konuşmaz böyle şey. Bir evliyullah'ın her sözü hikmetidir. Ya Yüce Allah. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de ne geçiyorsa, hangi kelime geçiyorsa onun altında, onun arkasında bir sırlar vardır. Allah'tan şöyle buyuruyor. La ya'zübü anhü. Allah'ın ilminin dışından değildir. Allah'tan gizli değildir. Miskalü zerretin zerre miskali bir şey. Allah'ın ilminin dışında değildir. Allah'tan gizli değildir. Zerre miskali bir şey. Fis semavati ve la fil erdi. Yedi kat göklerde ve yerde zerre miskali bir şey Allah'tan gizli değildir. Bir de zerre miskali. Zerre maddenin en küçüğüne Arapça zerre deniyor. Miskal de ağırlık demektir. Demek ki maddenin en küçüğü nedir günümüzde? Atom deniyor. Aslında atom Yunanca bir kelimedir. Yani eski Yunanlılar maddenin en küçüğüne atom dedikleri gibi Arapçada da maddenin en küçüğüne zerre denir. Ve burada Mevlam bize buyuruyor bakınız zerre ağırlığınca. Demek ki atomun da bir ağırlığı var. Tabi bugün bunu bilim ortaya çıkarmış oluyor da. Yani Kur'an'daki bu ilahi sır çıkmış oluyor meydana. Mevlamız buyuruyor, göklerde, yerde bir zerre miskali, atom ağırlığı kadar bir şey, yani hiçbir atom Allah'ın ilmi dışında değildir. Mevlam devam ediyor ayet-i kerimesinde, وَلَا اَسْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ ondan daha küçükleri de, yani atomdan daha küçüğü de, ne bunlar? Tabi atomun oluşan çekirdekleri, atomun çekirdeği, nötronlar, protonlar, elektronlar bakınız. Demek ki atomdan daha küçük bir şeyler var, Mevlam buyuruyor, onunla Allah'ın gizli değildir. Atomun çekirdeği, onu oluşturan nötron, protonlar ve elektronlar. Vela ekbere ve atomdan büyük elementler, diğer madde cisimler de Allah'tan gizli değildir. İlla fi kitab-ı mübin. Bunların her biri de kitab-ı mübinde, yani lehm-i mahfuzda yazılıdır. Şimdi buradaki ilginç bir mesele nedir? Kafirler, müşrikler, ateistler kıyametten kopmasını inkar ettiler. Her zaman bu olmuş tabii. Olmaz diye inkar ettiler. Allah Teala bunlara cevaben evet kıyamet kopacak Mevlam buyurdu. Arkada Mevlam şura buyurdu. Yedi kat göklerde, yerde, yerin ta merkezine kadar her tabakasında demek ki zerre miskali, atom ağırlığı bir şey Allah'ın ilminin dışına değildir. Allah'ın kudretinde, tasarrufunda, Allah'ın kesin hakimiyeti altındadır. Hatta Mevlam buyuruyor, atomdan çok ama daha küçük. Esgar çok küçük demektir. Demek ki atomun çekirdeği de, nötronu da, protonları da, elektronları da Allah'ın ilmi dışından değildir. Neden? Onu da Allah yarattı. Onu da Allah yarattı. Burada Mevlam bizlere atomdan bahsediyor. Demek ki atomun kıyamete bir bağlantısı var. Atomun, atomların, elektronların, protonların demek ki kıyamete bir bağlantısı var. Allah bizlere buraya dikkatimizi çekiyor. Şimdi atom nedir muhterem cemaatimiz? Tabii maddenin temel taşı atomlar. Ve atomların bir sıra numarası vardır. Yani nötron, proton sayısına göre mesela hidrojende bir proton vardır, bir elektron vardır. Atom numarası birdir. Mesela uranyum maddeni ki bugün en çok kullanılan atomda onun numarası 92'dir. Oksijen mesela 8'dir. Şimdi atomların her biri belirli bir kurala tabi. Hiçbir atom başı boş değil bence. Başı boş değil bence. Atomlar aslında bir güneş sisteminin küçük bir örneği atomlar. Güneş sistemin küçük bir örneği atomlar. Yani orta çekirdek, onu güneş kabul edersek elektronları etrafına dönüyorlar. Uyduları dönüyorlar. Atomların her biri belirli bir ilahi kurala bağlı böyle. Bir kanuna bağlı bunlar böylece. Şimdi aslında şöyle bakarsak, aleme bakarsak madde alemine, tabii atomlar madde alemine bağlantılıdır. Bir atom ister katı halde olsun, ister sıvı halde olsun, ister gaz halinde olsun, atomların her birinin nötronları, proton, elektronları sayıları bellidir. Onların hepsinin bir düzene kurala bağlıdır. Şimdi şu alemde Allah'ın koyduğu fıtri kanunlar var. İnsanlar bunlara efendim çekim kanunu, itme kanunu, nükleer kanun filan isimler veriyorlar. Bunları veriyorlar. Nedir bunlar? İnsanlar bu ismi veriyorlar. İnsanlar bunu keşfen bulabiliyorlar. Ama insanlar bu kanunu koyucu değiller. Mesela bir çekim kanunu var. Dünyamız, diğer uyduları güneş etrafına durduran nedir? Çekim kanunu işte efendim. Aynen bunun gibi atomlar da birbirine bağlanma atomların, bu da nedir? Bu da çekim kanunu efendim. Mesela kar yağarken kar taneleri teker teker yere düşerler. Birbirine bileşmezler. Neden? Onlarda da itme kuvveti vardır. Allah onu vermişti böyle. Kar taneleri birbirini çekmezler, iterler. Eğer Allah onlara kar tanelerine itme kuralını verseydi, bir kar taneye düşünceye kadar kocaman bir hale gelirdi. Düştüğü zaman kiremitleri kırar, çatıları kırar, insan başını ezer, koparırdı böylece. Şimdi mesela atomun etrafında elektron dönüyorlar böylece. Elektronları var, protonları var. Peki bunlar işte ne oluyor muhterem Müslümanlar? Atomlar arasında, aralarında bazı bağlantılar var atomlar arasında. Bir atom başka bir atomla elektron değişimi alışverişi yapabiliyor. Atomlar birleşip başka maddeye dönüşebiliyorlar. Şimdi gelelim bir de inşallah Kur'an'a bakalım, ayet-i kerime bakalım inşallah. Kıyamet olayında önce dünyamız ne olacak? Dünya ne hale gelecek? Sonra inşallah yine göklere bakalım. Gökler ne olacak? Ve buna da inşallah atomla bağlantılı inşallah izah çalışalım. Allah Teala buyuruyor bizlere Vakıa suresinde ayet 1'den 6'ya kadar. Bismillah. İza vakaatil vakıa. İşte o vukuğa gelici olay, o kıyamet vakı olduğu zaman, yani kıyamet koptuğu zaman, o kıyamet olayı meydana geldiği zaman. Leyse li vakatiha kâzibe. O zaman kimse bunu yalanlayamaz. Ya. Evet, günümüzde, önceki dönemlerde gafiller, kendinden aşırı güvenenler. Halbuki insan nedir ki muhtemelen? İnsanın yaratılışı nereden başladığı, insan sonu ne olacak? Yani Allah aşkına insan bir kendine baksa, o benim diyenler, onurlananlar, o dünyaya sığmayanlar. Konu dışı ama şu an aklıma geldi. Bir gün melekler Hazreti Azrail'e soruyorlar. Ya Azrail diyorlar. Sen bu kadar insanların canını alıyorsun. Seni duygulandıran ilginç bir olay başından geçti mi diyorlar. Melekler Azrail Aleyhisselam'a soruyorlar. Tabi meleklere cevap veriyor Azrail Aleyhisselam. Çok diyor. Olaylar geçti. İngiliz olay geçti. Bir şu oldu diyor. Yeryüzünde hangi dönemdeyse çok diyor zalim, acımasız, onurlu bir diktatör vardı diyor. Devletin hükümdar vardı yani. Diktatör. Onur, gurur, benlik, baskı, zulüm halkını yapan böyle biri vardı diyor. Her zaman gözlerdim. Ah! Şunun eceli gelse de şunun canını şöyle çeke çeke alsam diye onu beklerdim diyor. Tabi Allah izin verince olacak bu iş diyor. Rab izin verdi diyor. Artık eceli yaklaşmış, yanına gittim diyor. Baktım diyor, o anda saraydan çıkacak, bir yere gezmeye gidecek diyor. Emir verdi yanındakilere diyor. Bana bir elbise getirin bakalım dedi diyor. Hemen koşuştular adamları diyor. Koştular diyor zavallılar. Ona diyorlar efendim işte gardırobundan yeni bir takım elbise getirirler. Onu beğenmedi böyle diyor. Yukarıdan baktı onları tersledi. Götürün bunu başka getirin. Onu götürürler başka onu beğenmedi onu beğenmedi bunu beğenmedi derken diyor. Neyse birini beğendi böyle diyor. Onurla gururla diyor. Etrafın yardımlarıyla koşmalarıyla onu giyindi. Annen karşısına dikildi, kendine baktı, kendine bir onur benlik verdi. Sıra dışarı çıktı diyor. Tabi o zaman araba yok, ata binecek. At getirin, emir verdi diyor. Hemen en güzel bir at eğerlenmiş, artık altından, gümüşten eğerleri süslü püslü at getirildi. At da beğenmedi. Başa getirin, başa getirin. Neyse diyor, ata da bindi diyor. Artık kafa dik diyor. İnsanı yukarıdan bakıyor. Yani benim diyor. Tam anda diyor. Artık nefesleri tükendi. Kulağına eğildi. Dedim ki diyor. Ben Azrail'im. canını alacağım şimdi dedim diyor. Bir de ürktü, bir bakımda diyor, karşıda beni gördü diyor. Tabi ağızlar onlara çok korkunç, heybeti görünüyor. Yani yer kaplanıyor böylece. Al seni diyor, ödü patladı zaten diyor ana diyor, öyle korktu diyor, öyle canını aldın, düştü öldü buyuruyor. İşte benim sevgili kardeşlerim, o gibi insanlar her zaman var. Gerçi herkes devletin başından gelemez ama yani böyle kişiler bir mahallede olsun, köyde olsun, bir toplumda olsun, bir yerde olsun mutlaka kendini üstün görürler. Diğer insan yukarıdan bakarlar, tepeden bakar diğer insana bakarlar. Onur benlik. Halbuki insan şöyle bir evveline baksın, insan nereden yaratıldı? Bir damla su. Sonra bir kan pıhtısı, kan pıhtısı muhteremler. Ki o an pıhtısı o anda düşse, ondan insan iğren tiskinir böyle işte. İşte insan başlangıcı bu. Ete diyor, kemiğe dönüyor, şu oldu bu oldu, oldu bir şey oldu. Kimyası olaylar oldu hala. Sonra insan dünyaya geldi, nereden dünyaya insan geliyor? En mahrem bir yerden, bir şey insan dünyaya geliyor bakın. İnsan dünyaya gelişi de, insan gökten gelmiyor böyle. İnsan nurdan yaratılmamış. Neden? İnsan onurlanmasın. İnsan büyüklenmesin. İnsan haddini bilsin diye Mevlam bizi böyle yaratıyor. Böyle bizi yaratıyor. Peki sonuç ne olacak? Sonuçta belli muhtemelen. Sonuçta belli. Allah'ın takdir ettiği o sayılı nefeslerimiz tükendiği anda, Azrail Aleyhisselam canımızı aldığı anda, ruh bedenen koptuğu anda ne olacak bedenimiz? Cenaze adını alacak. Bakın, at üzerinde, araba üzerinde, uçakta, yolda, sarayda, yemekte, sofrada. İnsanın ömrü tükendiği anda Azrail Aleyhisselam gelecek, canımızı alacak. Alacak. O anda ne olacak? İşten sana bir şey kalmadı böyle. Etek eter gitti muhtemelen. Makam, mevki, rütbe, saygı, sevgi gitti insana böylece. Hepsi insana gitti. Mal, mülk, hepsi insana soyutlandı böylece. İnsanın giydiği üzerindeki onlar insanın soyunacak böylece. Ne olacak insan? İnsan o anda cenaze adını aldı. Teneşide yıkanacak. Bir kefeni giyecek. İnsanın tabuta binecek. Yer altında açılan çukura mezara gömülecek, üzeri toprağa örtülecek, insanlara da kurtlara, böceklere yem olacak insan burada. İnsan da süreliş olacak insan orada. İşte insan evveline baksın, insan sonucuna baksın, insan nasıl insan aldanabilir bu dünyayı muhtemelenler? Ne kadar koysak, koşuştursak, essek, yükseme insana basamak yapsak, insanların sırtına basıp çıksak, insan essek bile, ama sonuçta hepsi boş, elde bir şey kalmıyor bu şekilde. İşte Mevlamız buyuruyor şimdi, tabi konu dağıtmam inşallah. Mevlamız buyuruyor, Bismillah. İzâ vekâtil vâkıâ. İşte vukuğa gelici o kıyamet olayı meydana geldiği zaman, kıyamet koptuğu zaman, sur üfürlü zaman, leyse livakatiha kâzibe. O zaman o olayı hiçbir nefis yalanlayamaz. Kâzi, yalanlayıcı yok, olmayacak o zaman böyle şey. Vay, yalan diyemeyecekler böyle. Hafizatur râfiah. Bazılarını alçatacak kıyamet olayı, bazılarını yükseltecek imanına göre insanlar. Ya da madde olarak da dağlar mesela inecek, denizler çukurlar dolacak. İza rucetil erdu recca. İza rucetil erdu recca. Yeryüzü şiddetli bir sarsıldı zaman. Yani bir deprem olacak, deprem başlayacak. Üfürüldüğü anda bir deprem. Nasıl deprem olacak? Efendim 7 şiddetinde 10, 100 bin değil muhtemelen. Kim bilir 10 binler, milyonlar şiddetinde deprem olacak böyle. Yeryüzü muazzam bir sarsılacak be. Muazzam bir sarsılacak. ve büsretin cibali besa. Dağlarından kopup birbirine çarpacaklar. Şimdi bazıları zannediyorlar ki kıyamet olayında büyük bir deprem olacak, evde yıkılacak, dağdan kopan kayalar etrafa fırlayacaklar. Yok değil muhterem bakınız, öyle değil böylece. Evet deprem olacak, deprem olacak ama kıyamet depremi deniyor buna. Kıyamet depremi deniyor buna. Kim bilir kaç binler, milyon şeridim deprem olacak böylece. Olacak. Yeryüzü muazzam sarsılacak. Altı üstü karışacak yeryüzü böyle. Sarsılacak. Ve dağlar yerinden kopup fırlayıp birbirine çarpışacaklar dağlar. Fekanet hebaen mümbessa. Bak. Dağlar olacaklar hebaen toz. Mümbessa dağılmış toz. Toz böyle işte. İncecik un gibi, İncecik kum taneleri gibi dağlar yerinden koparılıp böyle birine çarpacaklar. Öyle muazzam şiddetli deprem olacak ki, öyle olacak ki demek ki dağlar incecik toz gibi olacaklar. Heba toz demektir. Mümbessa etrafa saçılmış, dağılmış olacaklar. Ve Mevlam buyuruyor yine Nebesu ayet 20'de Bismillah Vesiyeti cibali fekanet seraba. Dağlarından kopup birine çarpacaklar. Fekanet seraba. Sonuçta serap olacaklar. Serap. Nedir serap? Hayal demektir. Mesela çölde genelde kum üzerinde tuz olur böyle. Billur şeffaf tuz olur kum üzerinde. Güneş vurduğu zaman karşıdan o şeffaf billur gibi tuzlar bir suya göre dönüşü karşına baktığı zamanlar. Çok kişi bak karşıda su var diye ona doğru gider. Bir de bakar ki hayal görmüş. Serabına denir bu şekilde. Demek ki bak kıyamet olayında dağlar yerden koparılacak. Yer muazzam sarsılacak. Kopan dağlar birbirine çarpa çarpa toz gibi olacaklar. Zerre zerre olacaklar. Hatta sonunda bir serap verecek. Sen görmeyecekler. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Taha Suresi ayet 105'te Sebillah ve etin alil cibahal Mevlam buyuruyor. Habibim sana dağlardan soruyorlar. Ne olacak bu kocaman dağlar diye. Peygamber sordular. Fekul. De ki onlara Habibim yensife Rabbi nesva. Rabbim onları yerinden koparacak. Onlar birbirine çarpacaklar. Feyderuha ka'an saf safa. Yerleri bomboş kalacaklar. Düz olacak yerler efendice. La terafiye ibecen ve la emta. Yeryüzünde ne bir iniş çukur eğri bir olacak ne çıkıntı olacak. Yani dünyamızın şeyi değişecek. Nasıl değişecek? Mevlam bize bizim buyuruyor bunları. İbrahim Suresi ayet 48'de Sebillah yevme tübede erdi gayril erdi ve semavat. Yevme o gün yani kıyamet olayında tübede erdi yer tebdil olacak. Yer başkalaştırılacak. Gayril erdi bu yerin başka şeyin dönüşecek. Yani dünyanın hem kimyasal açıdan İnsan dünyanın görünüşü değişecek böyle. Dünyamız çok büyüyecek bu dünyamız. Dünyamız muazzam bu dünyamız büyüyecek. Dünyanın maddesi değişecek muhteremler. İşte bakınız Rabbim bizlere ne buyurdu? Kıyametin kopmasını inkar eden kafirlere karşı onlara söyle ki Mevlam buyurdu. Zerre miskali bir şey. Yani gökte, yerde, ister katı halde, ister sıvı halde, ister gaz halinde olsun, yerde, göklerdeki bir atom Allah'ın ilmi dışında değildir. Atomdan küçük olanlar da, çekirdeği de, nötronları da, protonlar, elektronlar da Allah'tan gizli değildir. Ve Bugün bilimsel olarak biliniyor ki atomlar arasında bir bağ vardır. Kimyasal bağlantı vardır. Bazı Allah'ın koyduğu kural düzen doğrultusunda atomlar bu düzen dışına çıkmama koşuluyla atomlar arasında bir bağlantı vardır. Elektronu verir, nötronu alırlar, birbirini alırlar ve bu atomlar birleştirip başka maddeye dönüşürler atomlar. Bundan da bir enerji oluşur bundan da. Demek ki kıyamet olayında yeryüzünün aslı değişecek maddeler. Aslı değişecek. Bugünkü atom sistemi değişecek böylece. Dünyamız hem fiziksel olarak dünyamız değişecek. Bir tek dere, göl, deniz yatağı kalmayacak. En ufak bir tümsek tepe kalmayacak. Tabii bir ot, bitki, ağaç da kalmayacak. Dünyamız mermer taşı gibi beyaz gümüşümsü bir hal olacak. Öyle maddeye dönüşecek dünyamız. Ama dünyamız çok ama çok dünyamız büyüyecek. Büyüyecek. Bir de şimdi göklere bakalım. Çünkü Mevlam buyuruyor ve semavat. Yani yer başka bir yere dönüştüreceği gibi gökte de değişecek. Gökte düzen değişecek. Allah Teala şöyle bize buyuruyor. Tekvir Suresi ayet 1-2'de Bismillah. İze şemsü kuvviret. İze şemsü kuvviret. Güneş tekvir olunduğu zaman tekvir ve vav ile güneş tekvir. Tekvir dürülme, büzülme anlamına gelir. Gelir. Demek ki güneş dürülecek, büzülecek ve kararacak muhtemelen. Kararacak. Şimdi tabi nedir güneş? Güneş de bir yıldızdır. Yani orta boyutu yıldızdır. Güneşten daha küçük yıldızlar da var, daha büyükler de var. Tabi güneşte bir enerji var. Enerji saçıyor bunu. Çünkü güneş enerjisi olmasın, hayat olmaz dünyamızda böylece. Yani suları buharlaştıran, bitkileri oluşturan, insan yaşamını sağlayan güneşteki enerjidir. Enerjidir. Peki bu güneşteki enerji nasıl oluyor acaba? Şimdi eski insanlar, özellikle Babililer, Asurlular, onların bir kısmı güneşe taparlardı. Bazıları da aya, bazıları da bazı yıldızlara tapınırlardı. Yani güneşi muazzam büyük görüyorlardı. Haşa o sanki yarattı kainatı. Ona tapınırlardı. Tabii bugün bilimsel olarak biliniyor ki haşa güneş ilah değil. Nedir? Peki ne var güneşte? Bir enerji var güneşte. Yani hem de korkunç bir enerji var. Dünyamızı etkileyen bir enerji var güneşte. Nasıl oluşuyor peki bu? Şimdi yıldızların hepsinde Allah'ın koyduğu bir kural var. Allah'ın koyduğu düzen var. Ne oluyor bunlarda? Küçük atomlar, hafif atomlar birleşip büyük atom oluşuyorlar. Bu arada arta kalanı enerjiye dönüşüyor işte. Ne de enerji? Isı, ışık yani. Buna dönüşüyor. Şimdi güneşe de Allah'ın koyduğu bir kural gereği, yani bir termonükleer santral da bunu diyebiliriz. Yani doğal bir santral güneşe diyebiliriz. 4 hidrojen atomu birleşiyor. En hafif atom hidrojen atomudur. Bir proton, bir elektron vardır. 4 hidrojen atomu birleşiyor. Allah'ın koyduğu kural gereği bakınız. Yine Allah'ın takdir ettiği kadar ölçüde ama hepsi birden birleşmiyorlar ama. Güneş birden patlar gider yoksa böylece. Allah'ın koyduğu bir sayısal ölçü içerisinde, Allah'ın koyduğu bir dengede kul içerisinde güneşteki 4 hidrojen atomu birleşip bir helyum atomuna dönüşüyorlar. Ancak 4 hidrojen atomu bir helyum atomundan daha fazla gelince ne oluyor? Fazlalık enerjiye dönüşüyor. Enerji, ısı, ışık. Enerjiye dönüşüyor. Tabii her saniye 4000 ton kütle ağırlığında enerji oluşuyor. Patlamalar güneşte. Bazen etrafa enerji saçıyor güneş böyle. Tabi bazen daha fazla oluyor Allah'ın takdiriyle. Daha fazla oluyor, enerji saçıyor. Hatta bazen dünyadaki haberleşmeyi engelliyor bile. Oradan gelen enerji fazlalığı engelleyebiliyor. Şimdi güneşte aşırı ısı var tabi güneşte. Bu aşırı ısı nedeniyle güneşteki atomlar serbest halde. Yani onların çekim kuvveti gidiyor onlarda. İşte dünyada atomlar çekim kuvveti birbirine bağlılar böylece. Onlar terbest yaşıyorlar. Demek ki işte kıyamet olayında İsa'nın su üflediği zamanlar Allah'ın koyduğu bu denge düzen bozulacak muhtemelen. Bozulacak. Bu hidrojenin helyuma dönüşü, yani bu termonükleer santral faaliyetine Allah-u Teala bir anda son verdiği anda verecek. Ne olacak? Güneş enerji birden kaybedecek muhtemelen. Kaybedecek. Ve atomlar ve toplanıp bir araya gelip büzecekler, kararacak. Peki yıldızlar ne olacak? Mevlamız buyuruyor. Ve izen nücumun kederet. Yıldızlar da dağılacak, saçılacak. Gök yıldızlar. Peki güneş niye saçılmıyor da yıldızlar dağılıyorlar? Güneş lazım olacak mahşer yerinde. Güneşe tekrar Mevlam eski gücünü verecek. Hatta güneşe daha büyük güç verecek. Yani güneş daha da büyüyecek. Güneşteki nükleer güç daha kuvvetlenecek. Ve mahşer yerinde güneş bulunacak orada. Yıldızlar gelince demek ki onlara gerek kalmayacak. Onlar başka madde dönüşecekler. Yıldızlar da dağılacaklar. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere İnfitar Suresi ayet 1-2'de Bismillah. İde semâün fataret. Gök yarıldığı zaman Mevlam buyuruyor. Gök yarılacak. Tabi bu yarılma nasıl olacak? Bilemiyoruz tabi. Mesela bir olarak ki atmosferdeki ozon tabakasında bir yarılma olayı da olabilecek. Ama bunun dışında diğer göklerde de yarılma, parçalanma, yani bir denge düzen bozukluğu başlayacak. Ve izel kevâkibin teseret. Yıldızlar da dağılıp saçıldığı zaman Mevlam buyuruyor. Yıldızlar dağılma olacak, yıldızlar da o zaman. Yine Mevlam bize buyuruyor. Ayet 27 Rahman suresinde Sebillah. Feizen şakkati semâü. İşte gök yarıldığı zaman. İnşikak, yani infilaklarla, böyle korkunç patlamalarla, infilaklarla gökte yarıldığı zaman. Fekânet verdeten keddihan. Fekânet verdeten gül şeklini alacak. Keddihan kızıl deri gibi, sahtiyen gibi. Veyahut da erimiz zeytinyağı tortusu gibi gül renginde kırmızı bir şey alacak. Neler? Yıldızlar muhteremler. Yani gökte yer aldığı zaman, demek ki su üfürdüğü zaman Allah'ın koymuş olduğu bugünkü denge düzen kuralları, bugünkü yıldızlardaki geçerli olan bu termos nükleer santrallar, tabi Allah'ın izniyle son verecek bunların faaliyetlerine, dağılacaklar bunlar. Şimdi tabi bir de buna bilimsel olarak günümüzde bu açıdan bakmamız gerekiyor. Baktığımız zaman şimdi yıldızların bir ömrü var muhterem kardeşlerim. Yıldızların bir ömrü vardır böyle. Hatta bazı yıldızlarda bu hidrojen helyum dönüşü daha hızlı olur. Onlar bunu çabuk tüketir, enerji çabuk tüketirler. Şimdi bir yıldızdaki hidrojen tükenince, yani şunu belirteyim, yıldızların ömrü milyarlarla seninle bağlantılıdır böyle. Yıldızların ömürleri. Demek ki yıldızdaki hidrojen tükenince, tabii tükenecek böylece. Allah'ın takdir ettiği zaman gelince tükenecek. Yıldızdaki hidrojen tükenince ne olacak? Tabii enerji medene gelemeyecek. Çünkü güneşte neyse Yıldız aynı kurala tabidir. Yani 4 hidrojen atomu birleşim bir helyum atomuna dönüştürürken arta kalan fazlalık enerjiye dönüşme meselesi. İşte bundan dolayı güneşte, yıldızlarda bir enerji saçılır. Muazzam ışık, enerji muazzam etrafına saçılır. Ama yıldızdaki enerji tükenince, yani hidrojen bitince ne olacak? Hemen o yıldız hidrojen tükendiği anda, enerjiye faaliyete son verildiği anda yoğun bir helyum koruna dönüşüyor yıldızda muhtemelenler. Ve bu oluyor böyle şey. Oluyor bu. Yani kıyamette hepsi olacak böyle. Ama bu günümüze de daha önce olmuştur. Olmaktadır bu. Demek ki ne oluyor? Hidrojen tükenince yoğun bir helyum, kıpkırmızı helyum koruna dönüşüyor. Ve bu yıldızda bir genişleme oluyor. Helyum koru genişleme oluyor. Yoğun da bunu çöktürmeye başlıyor. Bu anda bunda patlama başlıyor. İnfilak başlıyor böyle. İşte açarken de bu yıldızda böyle infilak ile patlarken de ne oluyor? Aynı hemen Kur'an'da buyurduğu gibi bir gül şeklinde gül rengini alıyorlar böyle işte. Alıyorlar. Tabi kıyamet olayında muhterem kardeşlerim bir yıldız değil. Yani bir tek yıldızın ki bunlar uzayda izlenmiştir bunlar. Yani bunlar kanıtlanmıştır bunlar. Kanıtlanmışlardır bunlar. Nitekim şu anda görmekte olduğunuz gibi yıldızın biri bu hale gelmiştir. Demek ki bir tek yıldız bile eğer dünyamıza yakın olsa bir yıldız bile, bir tek yıldız bile bu hidrojenin tükenip de yoğun bir helyuma dönüşmesi, kıpkırmızı kor haline gelip genişlemesi, yoğunlaşması ve muazzam patlaması, yanması bir nevi kıyamet andırır tek yıldızın bile. Halbuki bir tek Samanyolu galaksisinde en aşağı 2 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Yani bir tek Samanyolu galaksisinde en aşağı 2 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Ne kadar galaksiler var Allah-u Teala bir muhtemelen böyle. Düşünün ki böylece milyarlar, trilyonlarca yıldız aynı anda böylece helyum koruna dönüşecekler. Yoğunlaşma, genişleme, infilak, patlamalarla. Gökler böyle yanacak muhtemelen böyle. Yani gökler böyle cayır cayır yanacak böylece. Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere yine Me'arif ayet 8'de Sebillah. Yevme tekûnü semâvı kel mühli. Bakın. Kur'an bunu haber muhtemelen bakın böyle. Yani insanlara bu olayları ancak günümüzde insanlar bunu bazı erebilmiş insanlar bunları Kur'an bizi bunu haber veriyor. Mevlam buyuruyor. Yevme tekûnü semâvi kel mühli. İşte o gün kıyamet gününde gökler mühür. Nedir mühür? Erimiş bakır, erimiş maden gibi. Buradaki el-mühül kelimesi iki anlama da gelebiliyor. Bir erimiş bakır maden anlamına gelebiliyor. Bir de zeytinyağı toru anlamına gelebiliyor. Demek ki gökler bütün yıldızlardaki bu hidrojen tükenince bunlar yoğun bir helyuma dönüşünce muazzam bir kor yoğunluk olunca bunlara korkunç patlamalar yanmaya başlayınca göklerin hali ne olacak? Artık bunu Allah'a bilir muhtemelen kardeşlerim böylece. Yani ne olacak göklerin halleri böylece? Ve Mevlam buyuruyor sonunda Esnebillah Mürsilat ayet 8'de Fîzen nücumu tumiset ve yıldızlar tamamen mahvolduğu zaman, yok olduğu zaman meraklı böylece. O madde uzaya kaybolacak. Tabi Rabbim ne yapacak ondan sonra onu Mevlam biliyor. Mevlam biliyor bu şekilde. Demek ki güneş toparlanacak, dürülecek, kararacak. Mahşerde lazım olacak. Rabbim güneşe daha büyük güç verecek. Güneşin her şeyi daha fazla büyüyecek, enerjisi büyüyecek, mahşere gelecek. Yıldızlar dağılacaklar. Bugünkü denge düzen bozulacak muhteremler. Muhteremler, acizane bir gece rüyamda kıyametin koptuğunu görmüştüm. Bundan 3-5 sene önce. Kıyametin koptuğunu görmüştüm gece rüyamda. Aynen Allah Teala Kur'an'da bildirdiği gibi şöyle başımı kaldırıp göklere baktım. Gökler her tarafı kıpkızıl olmuş, yanıyor gökler böyle. Hem patlaya patlaya böyle gökler böyle. Her taraf kıpkırmızı, gökler böyle patlı infilaklarla böyle. Öyle patlıyor gökler. İşte bu olacak adı cemaat. İşte kıyamet bu muhteremdir. Yani çok kişiler kıyamet deyince ne zannediyorlar? Bir deprem olacak, yeryüzü sarsılacak, efendim evler yıkılacak, işte dağdan kopan kayalar, büyük taşlar evlerin üzerindeki şehirlere, kasabalara gelecek. Böyle zannediyorlar. Böyle değil muhteremler. Basit değil böyle şey. Yani dünyanın aslı maddesi değişecek böyle şey. Atomlar birden patlayacak muhteremler. Enerji saçılacak muazzam bakınız böyle şey. O dağlar yerinden fırlayacak böyle. Dağlar birbirine çarpacaklar böyle. Önce bir toz, duman gibi bir gaz haline dönüşecekler böyle. Yani bir gaz haline dönüşecekler. Sonra göklere bakınız. Bütün yıldızlar, bütün yıldızlar dağılacak. Oradaki helyuma dönüşecekler. Kıpkırmızı gül haline teker bir yıldız gelecek. Ki tabii o kadar yıldızlar bir anda bana gelince... Tabi Mevlam buyuruyor, işte kıyamet olayı çok ağır bir mesele Mevlam buyuruyor. Hatta Mevlam şöyle buyuruyor, ayet okuyayım inşallah. Sekulet fissemavati vel erdi, Mevlam buyuruyor. Sekulet, kıyamet olayı ağırdı böyle. Öyle bir olay, kıyamet olayı muazzam olaydır. Ağırdır fissemavati vel erdi. Göklerdeki bütün varlıklara, yerdeki varlıklara kıyamet ağırdır. Ondan korkuyorlar Mevlam buyuruyor böylece. Peki bunu Rabbim nasıl yapacak bunu? Bir de ilahi kudret. O açıdan bakalım muhteremler. İlahi kudret böylece. Mevlamız buyuruyor bizlere Yunus suresi ayet 55'te. Bismillah. Ela inne lillahi ela. Dikkat ediniz, uyanınız, agah olunuz. Mevlam buyuruyor. İnne lillahi muafis semavati vel ardı. Göklerde yedine varsa hepsi Allah'ındır. Allah yaratmıştır. Allah'ın mülküdür. Allah'ın kesin hakimiyeti altındadır. Böyle veriyor böylece. Yani kıyamet koparken de hiçbir şey başıboş olmayacak muhteremler. Allah Teala'nın takdir ettiği ölçüde infilaklar, patlamalar, yanmalar, maddenin değişimi, dünyanın büyümesi, güneşin değişimi, yıldızların bu hale gelmeleri, bütün bu olaylar Allah Teala'nın takdir ettiği bir ölçüde olacak. Tabii insan her şeyi kendisinden bulacak muhtemelen. Şöyle bir kendimize bakalım. Bizim Mevlam nasıl yaratıyor ana karnında? Ana rahmet Mevlam bizleri böylece. Bir hücre. Hücre bölünüyor, çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Değişik hücreler. İşte organlarımız oluyor bakınız. Böyle. Kalp, akciğer, karaciğer, böbrekler, bağırsaklar, mideler, şunlar, bunlar oluyor böyle şey. Her birinin bir şekli değişik başka, görevi başka muhtemelen böyle şey. Nefes boruları böyle, sinir sistemi, beyin yapısı böyle şey. Dış organlar. Hücreler başıboş mu muhtemelen? Değil mi? Değil muhtemelen. Bak, değil muhtemelen. ana karnındaki yavrunun o andaki oluşumuna kim karışabiliyor? Kim onu etkileyebiliyor? Kimin gücü oraya yetiyor? Kimin gücü yetiyor muhtemelen? Soruyorum bakınız. Soralım, kendimi soralım bu şekilde böyle. Ana karnındaki yavru kadın hamile kalmış. Efendim ben işte oğlan istiyorum, erkek istiyorum, kız istiyorum. Kim karışabiliyor? Esmer sarışın kim karışabiliyor muhtemelenler? Gözün rengini kaçıran kim karışabiliyor bakınız? İlahi kudrete bakınız. O hakimiyet, egemenlik. Egemenlik böyle şey. Egemenlik. Demek ki ana karnındaki yavruyu yaratan bak. Yöneten, yönlendiren, hücreleri yönlendiren böyle şey. Sonra insan şekline onu dönüştür en sonunda. Ve dünyadaki hayat koşullarına uyum sağlayacağı zaman onu dünyaya getiren güç böyle. Güç böyle şey. Güç. Demek ki Mevlamız buyuruyor. Ela bak Mevla. Ela. Dikkat edin Mevla buyuruyor. Allah Teala buyuruyor. Dikkat ediniz ki inne lillahi kesinlikle Allah'ındır. Allah'a aittir. Onun hükmündedir. Ma fis semavati vel erdi. Göklerde ne varsa bakınız. Gaz halinde, memle halinde ne gibi atomlar, bir yıldız kaç atomlar meydana geliyor. Neler oluyorsa, yerde ne oluyorsa, yer kabı merkezine kadar hepsi Allah'ındır. Allah yaratmış Celle Celaluhu. Allah onlara bir düzene kurala bağlamıştır. Hepsi Allah'ın kesin gözetiminde hakimiyeti altındadır hepsi de. Ela. Yine Mevlam buyuruyor. Dikkat ediniz. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi de haktır Mevlam buyuruyor. Mevlam çünkü buyuruyor. Enbiya suresinin sonlarında. Bismillah. Va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Mevlam buyuruyor. Bakınız. Va'den aleyna. Mevlam buyuruyor. Yine vaad olsun. İnna kunna fa'ilin. Biz bunu yapacağız Mevlam buyuruyor. Böyle Mevlam buyuruyor. İşte demek ki o atomu da yaratan Mevlam. Atoma bir düzen veren Mevlam. Düzen veren Mevlam. Her atom bir düzene bağlıdır. Bir kurala bağlıdır. Bunu yaratan Mevlam. Demek ki yerde gökte ne varsa hiçbir zerre başboy değildir. Allah Teala'nın kesin gözetiminde hakimiyeti altındadır. Ve Mevlam buyuruyor, Ela inne va'dallahu hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Haktır. Ve lakin ekserehüm la yalemin. Ne yazık ki insanların çoğu bunu bilemiyorlar, bundan gafiller. Şimdi kıyamet olayına şöyle bir genel olarak baktığımız zaman nasıl ki insanları, kişisel olarak insanların bir ölüm olayı bekliyorsa, her insanın mutlaka ölümü var. Tabardin ki edilemiyor. Bu kabulleniliyor. Ne var ki insanların gafletten dolayı ölümü uzak görüyorlar. Kim ki içi uyanırsa ölümü daha yakın görür. Neden? Madem ki ölümde bir olay var, madem bu gelecek, her gelecek gelmiş kabul edilir. Yani kişi aklına baktığı zamanlar insan sonucu görür. Böyle. Hesap meydanı muhtemelen böyle. Matematik hesap meydanında, sonuç meydanda meydanı muhtemelen. Şimdi günümüz insan baktığımız zaman Mevlamız buyuruyor velakinne ekserehüm la yalemin. İnsanların çoğu bunu bilemiyorlar. Gafiller böyle. Gafiller buyuruyor. Şimdi bakıyoruz etrafımıza muhteremler, şu dünyaya bakıyoruz. Bir gaflet, ölümü unutma, kıyamet olayını unutma, Allah'tan haşa kopma sanki böyle. Dinden kopma, Kur'an'dan kopma. Hatta bunun da ötesinde bir din düşmanlığı böyle. Yani sanki böyle ırsi gelen bir din düşmanlığı böylece. Ama Müslümanlar uyanmasınlar. Aman Müslümanlar bir yere gelmesinler böyle şey. hem İslam ülkelerine içten hem dıştan muhtemelen böyle. Hristiyan alemi, misyonerleri, kiliseler birliği, Siyonizmi, Masonları içten dıştan bir İslam düşmanlığı. Peki bu neye yarar muhteremler? Kıyametin daha evvel kopmasına sebep olur muhteremler. Peygamberimiz Hatem-i Miyadır, son peygamber, peygamber aleyhissalatü, son peygamber. Kur'an son ilahi kitap. Allah bunu göndermiş bizlere böylece. Peygamberimizin peygamberliğine tabi olunduğu sürece, Kur'an yaşandığı sürece kıyamet kopmayacaktır. Ama genelleme de yeryüzünde İslam dışı yaşantı aşırı derecede ilerlerse, bir de buna ilaveten, bir de Allah korusun buna İslam düşmanlığı eklenirse, işte o zaman bu yalnız Müslümanların değil, bütün insanların felaketi demektir ve kıyamet demektir muhteremler. Çünkü artık başka fırsat yok muhteremler. Yani başka bir şanslarım yok haşa böylece. Çünkü son peygamber. Mevlam buyurmuştur, son peygamberdir buyurmuştur. Son peygamberdir. Son ilahi kitaptır. İlahi kitaptır. Bunun için insanlar kendi uydukları ideolojilere aldanmasın zavallı. Nedir insan vardı? Nedir o insan böylece? Efendim ünlümüş. Nedir ama peki? O da aynı maddeden yaratıldı. O da mezara girecek. O da çürüp leş olacak, o da olacak ama ya böyle. Niye beni bağlasın o kişiye? Yeri göğün yaratan Mevlamız varken böylece. İşte Allah'ın izniyle inşallah Teala bu olayını unutmayalım, Allah'ın izniyle inşallah Teala başımıza gelecek. Şimdi aklımda burada bir soru işte takılabilir. Bu kıyamet olayı herkesin başına gelecek. Yani Müslüman da başına gelecek ama o anda herkesin başına gelecek, o da ölecek. Evet, bu tabii depremde de böyle oluyor, savaşta da böyle oluyor, trafik kazasından böyle oluyor, hastalık da böyle oluyor. Bu doğru bu şekilde böyle. Yani hastalık da herkesin başına gelebiliyor. Hatta peygamberlerin de başına hastalık geldi. Fakirlik de gelebiliyor, kaza da gelebiliyor, depremde, savaşta herkes de ölebiliyor. Yalnız tabii ölümün şekli değişiyor işte böylece. Yani kul Allah izniyle kazanarak ölmesi var böyle. Ölmesi var. Bir yol anlatayım inşallah bunda ilgili olarak inşallah Teala. İnsanlar genelde bunu çok soruyorlar. Efendim işte Müslüman da ölüyor diyorlar. Tabii ölecek ya. Müslüman ölecek tabii ya. Kılıç her şeyi keser. Ateş her şeyi yakar Allah izin verince. Yakar tabii. Uhud Harbi'ne giderken Ensar'dan, yani Medine yerlisinden, sahabeden biri, ismi de Seyyid bin Rebi Hazretleri. Uhud'a giderken yolu dua ediyormuş. İşini aşkıyla yakmış. Allah aşkı işini yakmış artık. Gönlünü yakmış. Artık karar meşale kalmamış artık. Allah diyor böyle. Bir şey gözü görmüyor. Giderken dua ediyormuş. Ya Rabbi. Beni artık geri gönderme dünyaya. Al beni ya Rabbi. Al beni ya Rabbi. Huzuruna kavuşayım ya Rabbi. Dua ediyormuş. Yalnız bir de şeye dua ediyormuş. Ya Rabbi. Öyle bir savaşayım ki ya Rabbi. Karşıma güçlü düşmanlar çıkar da ya Rabbi. Öyle bir şehit olayım ki ya Rabbi, her taraf parçalansın ya Rabbi. Yani senin dinin uğrunda, Kur'an uğrunda, İslam yolunda ya Rabbi, bedenine paramparça olsun da ve bu şekilde mahşer günü sana kavuşayım diye dua ediyormuş. Peygamberimiz de bunu duymuş Aleyhisselam Hazretleri, ama ona böyle yapma dememiş Peygamberimiz. Demek ki öyle bir makamda artık onu aşk yakmış ona böyle. Kararı kalmamış artık böyle. Savaş neticelendi. Durdu savaş. Peygamberimizde böyle ölüleri hasta dolaşılıyor. Peygamber dedi ki bir ara gidin bakayım Seyd bin Rebi nerede? Ne oldu? Onu bulun bakayım. Sahabem bile koştu Uhud meydanında, eteklerinde bağırıyor. Ya Seyd bin Rebi neredesin? Cevap yok. Birkaç sefer cevap yok. Sonra dedi ki Resulullah adına seni arıyorum. Neredesin, bana cevap ver. Kızık bir ses cevap verdi böyle. Bitkin bir halde buradayım, ölülerin arasındayım buyurdu. Henüz daha ölmemiş ama son demlerinde, son nefesini aldı kendisi de, ölüm halinde kendisi de. Hemen yanına gidiyor bu sahabe. Beni Resulullah gönderdi. Halini soruyor. Nasılsın? Açtı gözlerini. Son dem. Gözlerini açtı. Dedi ki ona, Resulullah benden selam söyle ama ne olur beni kendi halime bırak. O kadar tatlı halim ki buyurdu. Cennet Uğud'un yanına getirildi. Cennet yaklaştırıldı ayet-i kerime göre. Cennet yaklaştırıldı. Hemen Uğud'un yanına cennet getirildi. Cennetten bakıyorum. Cennetten kokusunu alıyorum. Bana Rabbim güzel bir feyiz hal, ruhsal hal verdi. Beni bırak. Kenama gideyim dedi. Kapadı gözlerini muhteremler. Öyle tatlı bakın feyizi öldü böylece. İşte tabii kıyamette de, depremde de, selde de, savaşta da tabii ki Müslüman da ölüyor böylece. Peygamberler de öldü. Sahabeler de öldü. Evliyullah da öldü. Hastalandılar tabii. Başına gelecek. Yalnız dünyada imtihanı kazanıp inşallah böyle güzel bir ölümle ölmek. Nasıl hepsi bize mermasını inşallah Teala. İşte kıyamet olayında demek ki bir canların durumu, iki yeryüzünün durumu, üç göklerin durumu. Üç bölüm bunu aldık böylece. İşte kıyamet olayında sühürlü zamanlar demek ki ne kadar canlı varsa, ne kadar canlı varsa birdenbire korkudan şok olacaklar böylece. Şok olacaklar. Kimse kimseyi göremeyecek muhtemelenler. Kimse kimseye bir tavsiye bulunamayacak. Oğluna, kızına, evine kimse kimseye aklına gelmeyecek böylece. Öyle muazzam bir korku, şiddetli bir şok olacak insanlar. Herkes bulunduğu yere fesaika, yani düşüp orada kalacak insanlar böyle. Herkes bulunduğu yerde düşüp kalacak insanlar. Tabii ondan sonra işte dünyada muazzam o depremle beraber olacak, bu olacak, bu olacak. Dünyada muazzam alt üst karşıya dünya. Dağlar kopup binip çarpıp toz duman bir gaz haline dönüşecekler. O gibi olacak. Tabii gökte yıldızda dağılacaklar. Gökler yanacak. Yani akıl hayal edemeyeceğimiz bir dehşet. Dehşet muhtemelen. Yani bir tek yıldızın böyle patlaması, yanması ki muazzam bir olayken, düşünün ki böyle milyarlar, yıldızlar bir anda, aynı anda, aynı saniyede bu hale dönüşünce yerde gökteki, yani bütün evrende, kainattaki böyle bu alem nasıl bir olacak böyle? Yani cehennemi de aşan böyle. Cehennemi aşan korkunç bir hal olacak. Olacak böylece. Peki kıyamet olayında cennet ne olacak şimdi? Çünkü Mevlamız buyuruyor, Bismillah, üiddet lil müttakin, cennet hakkında Mevlam buyuruyor. Üiddet lil müttakin, cennet müttakiler için hazırlandı Mevlam buyuruyor. Cennet hazır buyuruyor. Peki cennet ne olacak? O da deprem görecek mi cennette? Hayır muhtemelen. Kıyamet olayı yalnız dünyada, yedi kat göklerde, yani kıyamet olayı yalnız madde aleminde olacak. Olacak. Cennet bundan etkilenmeyecek bu dönemde. Çünkü cennet yedi kat göklerden ötesinde. Önce Sidre-i Münteha var. Yedi kat göklerden sonra Sidre-i Münteha var. Cebrail'in makamı orası. Ona bağlamak orada. Onu ölecekler, canlı ölecekler böylece. Ondan sonra cennet alemi başlıyor. Mevla buyuruyor. İndaha cennetül me'va. İşte Sidre-i Münteha'nın hemen yakınında ilk cennet Cennetin meyvelerinden cennet olacak böyle. Cennetler bu kıyamet olayından etkilenmeyecekler onlar. Çünkü cennet ahiret alemine dahil cennet. Cennet ebediyet alemine, beka alemine dahil olduğu için cennetteki denge düzen bozulmayacak. Cennet bunu etkilenmeyecek, olmayacaklar onlar. Yine arş-ı alada kalacak. Hatta Mevlam buyuruyor, o gün 8 melek arşı taşıyacaklar. Bugün 4 taşıyorlar, 8 melek. Tabi bu 8 de 8 tekil mi yoksa 8 saf mı? Bu da bilinmiyor. Demek ki arş-ı alada kalacak, cennetlere kalacaklar, onlara bir şey olmayacaklar. Onlar hazır cennete. Yani köşkler, saraylar, bağlar, bahçeler, yeşillikler, derler. Cennet, ebediyet alemi, sonsuzluk alemi cennet. Orada hiçbir şey değişmeyecek. Yani oranın yapısında, yapı taşında, atomunda değişme olmayacak. Nasıl başka düzen orası olmayacak. Ancak demek ki yerde, göklerde, bütün bu yıldızlarda bu alem olacak, olacak kıyamet olacak. İnşallah muhterem din kardeşlerim, Allah Teala izin verse inşallah, sağlık verse Mevlam inşallah, haftaya inşallah vel ba'su ba'den mevt bölümü, yani ikinci sur üfürülüp insanların tekrar diriltilip bütün canan diriltilip mahşere toplanması, hesaba çekilme olayı var. Yani insan kıyamette de ölmekle insan bitmiyor muhtemelen. Ruh var insan çünkü. Ruh ölümsüz çünkü. Ruh ölümsüz. Biz Mevlam tekrar dirilecek. İkinci surda mahşede toplanacağız muhtemelen kardeşlerim. İşte bütün mesele mahşere dünyadan oraya bir şeyler götürebilmek böyle. Dünyada boşta yaşamamak din kardeşlerim yani. Yani Allah için uyarıyorum sizleri. Hep birbirimize dua edelim inşallah muhtemelen. Allah nasip etsin, hepimiz nasip etsin inşallah. Mevlam hepimiz inşallah evladına nasip etsin inşallah, çocuklara inşallah. İslam'ı tam yaşama muhtemelenler. İslam'ı yaşama böyle. Öyle kıyırsan falan böyle biraz değil böyle şey. Efendim ben bu kadar yapabiliyorum. Olmaz bunlar. Yalan bunlar muhtemelenler. Yani kendimizi aldatmayalım muhtemelenler. Aldatmayalım. Su faturası geldi, elektrik faturası geldi, telefon faturası geldi, ev kirası geldi. Efendim ben bu kadar verebilirim diyemeyiz değil mi ya? Ne kadar su harcadıysak vereceğiz muhtemelen. Elektrik ne kadar sarf ettik onu verir bu şekilde. Fatura kesinleşme bu. Bunda pazarlık olmaz bunda. Olmaz bunda. Haşa bakınız bir insan bir su işten belli değil insan pazarlık edemiyor mesela. İnsan etrafı konuştan bir pazarlık edemiyor. İnsanın haşa yani kimin haddine kalmış ki kalsın da kul Allah'a pazarlık edebilirsin. Yani ben bu yapabilirim kulu diyebilirsin. Bu kimin haddine kalmış bana? Hangi edebe sahibi bu? Hangi hayaya sahibi bu? Hangi insanlığa sahibi bu? Yani ben beş vakit kılamam. İşte üç vakit kılarım, cumayı kılarım. Kimin haddine kalmış bu? Kimin haddine kalmış? Efendim işte işimiz, gücümüz var, görevimiz var. Var ama muhteremler, dünya fani dünya böyle. Sonuç belli ama bakınız. Akıl nedir? Akıl işin sonucu görecek, akıl görecek ya böyle. Nedir sonuç işte böyle bak. Değil mi? O makamlara kimler geliyor böyle? Her kasabanın, şehrin esnafı değişiyor, valisi değişiyor, amiri değişiyor, müdürü değişiyor, hep değişiyor böyle. Sürekli böyle şey. Değişiyor böyle şey. Geçici bir kısa hayat için, Allah için aldanmayalım bu dünya muhterem din kardeşlerim böyle. Birbirimize kenetlenelim. Atomlar birbirine çekmedi bağlantıları gibi. Biz de işte birbirimize böyle bağlanalım, birbirimize yardımcı olalım muhteremler. Allah için böyle senin din kardeşleri bulalım böyle şey. İyi insanlarla görüşelim. Allah'ın sevdiği sohbetlere gidelim böyle. Mali sohbetlere gidelim böyle. İslam yaşayanlarla beraber olmaya çalışalım inşallah Teala. Ama dünyaya aldanmayalım muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.